Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda İstanbul Arkeoloji Müzeleri depolarındaki eserlerin Atatürk Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı alanında ve Maltepe'de bakanlık tarafından tahsis edilen alanlarda inşa edilecek depolara taşınacaklarını ilan etti. Bu karar kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Bu kadar uzak yerlere bu eserler taşınır mı? Müzelerin mekanından bu kadar uzaklaşınca taşıma riskleri ortaya çıkmaz mı? Müze bütünlüğü bozulmaz mı? Gibi bir sürü uzmanlar sorular soruldu. O dönem konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Doktor Coşkun Yılmaz, bu kararın gerekli olduğunu, taşınılan yerlerde iki depo müze kurulacağını söyledi. Ama ardından da yine tartışmalar devam etti. Bu akşam programımızda bu kararı ele alıyoruz. Konuğumuz Zeynep Kızıltan. Zeynep Kızıltan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü olarak 9 yıl boyunca 2009-2018 arasında görev yaptı. Kendisi arkeolog ve gerek İstanbul'da gerek Anadolu'da birçok kazı ve yüzey araştırmalarında bakanlık temsilcisi ve heyet üyesi olarak yer aldı. Ve İstanbul'da Marmaray ve metro hatları inşaatları sırasında gerçekleştirilen kurtarma kazılarını yönetti. Bu kazılarla ilgili sergiler ve yayınların gerçekleşmesini sağladı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü olarak da bir sürü tabii ki hem yayınlar hem sergiler hem kazılarda müdür olarak yer aldı. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk efendim. Bu tabii çok önemli bir karar. Arkeoloji müzelerinin depolarının şehrin iki ucunda ta uzak yerlere taşınması çok önemli bir karar. Bu nedenle de zaten uzmanların, yetkililerin, arkeologların tepkileri oldu. Görüşler, bildiriler yayınlandı. Tabii depolarda saklanan eserlerin miktarı sürekli arttığı için bir yer ihtiyacı olduğu belli. Uzmanların görüşlerinde de bu bildirilerde de söylenen işte depolarıyla, laboratuvarlarıyla müzenin ihtiyaçlarının uzmanların, müze uzmanlarının kolayca ulaşabileceği yakın yerlerde çözülmesinin doğru olacağı söylendi. Sizin de müze müdürü olduğunuz dönemde arkeoloji müzelerinin restorasyon demeyelim de kapsamlı bir rehabilitasyon projesi yapıldığını ve uygulamaya da geçtiğini biliyoruz. O zaman bu depo gibi, laboratuvar gibi ihtiyaçların nasıl çözüleceği ile ilgili kararlar alınmış olmalı herhalde. Nasıl planlanmıştı o zaman? Ve sizce bunların bu kadar uzağa gitmesi doğru mudur? Neden doğru değildir? Bir de sizin görüşünüzü alalım Zeynep Hanım. Evet, merhaba efendim. Öncelikle programa davetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Önemli bir konu, güncel, geçtiğimiz hafta içinde basında ve sosyal medyada çok konuşulan bir konuydu. Evet, bence bu konu üzerinde benim de görüşlerimi aldığınız için yine teşekkür ediyorum. Önemli bir konu, arkeoloji müzelerinin depolarının kentin iki ayrı yakasına taşınması bence doğru bir karar değil. Bu konularla ilgili olarak benim de idareciliğini yaptığım dönemlerde detaylı projeler yapılmıştı. Gerçi Kültür Bakanlığı konuyla ilgili basına ve kamuoyuna yaptığı duyurusunda gerekçelerini yazmış, eserlerin müzeye çok fazla eser girişi olduğu yönünde. Evet, bu yönüyle haklı. Ancak bu çözüm değil. İki ayrı yakaya iki depo yapmak ve müzenin bütünlüğünü bozarak eserlerini müzeden kilometrelerce uzakta iki ayrı depoya taşıması sağlıklı bir karar olmayacaktır. Çünkü bu bence doğru bir karar değil. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Evet, müzenin depo sorunları var. Çünkü yaklaşık 1 milyona yakın eseri olan bir müzenin tabii ki depo sorunlarının olması muhakkak. Yıllık ortalama 25-30 bin eser girişi var bu müzemize. Ve bir de kent içinde yürütülen projeleri düşünecek olursak ki işte bunlar ulaşım projelerinin başında metro ve Marmaray kazıları geliyordu. Yine bunun dışında güncel olarak da yürütülen birçok projeler var. Bunlardan binlerce eser müzeye nakledildi, gün ışığına çıkartıldı ve müzeye taşındı. Dolayısıyla müzenin tabii ki depo sorunları ciddi sorunlar. Ancak çözüm bunu uzaklara taşıyarak değil, çözüm 130 yıldır varlığını sürdürdüğü müzenin kendi içinde, kendi bölgesinde çözmek. Evet. Kendi içinde derken yani böyle bir mekan var mı galiba değil mi? Yani müzenin kendi içinde böyle var mı? Şimdi efendim müzenin kendi içinde derken şunu kastediyorum. Müzemiz sizin de belirttiğiniz gibi benim de idareciliğim döneminde klasik binanın depreme karşı güçlendirmesiyle ilgili çalışmalar başlatılmıştı. 2009 yılında binanın bütün yasal prosedürleri tamamlandıktan sonra güçlendirme çalışması uygulamaya geçildiğinde bu binanın boşaltılması gerektiği konusu gündeme geldi ve bunun için bir yer arayışına girildi. Normalde müzenin üst katında ve teşhis salonlarında sergilenen eserlerin taşınması gerekiyordu. Bunun için de yeni depo ihtiyaçları doğdu ve bakanlığımızın da onay ve görüşleriyle darphane binalarının müzenin gelişim alanına katılmasına karar verildi ve bu konu resmileştirildi. Biliyorsunuz darphane binaları Tarih Vakfı'nın kontrolündeydi. Uzun süre kullanımdan sonra biraz da kullanılmadan bırakılmıştı ve müzemizin de gelişim alanı içinde bulunuyordu. Aynı arazide, aynı eksende ve aynı kot içinde bulunan bu binalar bakanlığımızın uygun görüşüyle arkeoloji müzesinin gelişim alanı içine dahil edildi ve bu binalarla ilgili bizim de mimarlarla yapacağımız ortak çalışmalar sonucu yeni bir proje oluşturuldu. Bir taraftan eserler buradaki eski Restorasyon Konservasyon Müdürlüğü'nün binasına taşındı. Tabii ki bu taşınma işlemi sanat eseri taşımacılığı yapan lojistik bir firmasının katkılarıyla ve onların desteğiyle uzmanlarımızın ortak işbirliğinde bu müze içindeki eserler buraya taşınarak koruma altına alındı. Gerekli güvenlik önlemleri alındı ve darphane binaları müzeye tamamen bırakılmış oldu böylece. Ancak geldiğimiz bu noktada ise bugün daha farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada darphane binalarıyla birlikte müzenin de yeniden bir vizyon çalışması yapıldı, bir projelendirme çalışması yapıldı. Darphane binalarının nasıl kullanılacağı, ne şekilde kullanılacağına dair projeler geliştirildi. Bu projeler restorasyon projeleri yapıldı, ilgili koruma kurullarından geçirildi, bakanlık onayından geçirildikten sonra özellikle 13 numaralı damga matbaasında restorasyon çalışması yapıldı teşhire yönelik olarak. Daha sonra 5 numaralı binada da yine sikke İslami ve gayri İslami sikkelerin teşhiri için restorasyon çalışmaları yapıldı. Ancak bütün alandaki binaların işte ticari olarak kullanılanları, depo alanları, özellikle gezilebilen depo alanları, kültürel alanlar, eğitim alanları olarak bütün bunlar planlanmıştı. Ancak şu anda ne yazık ki bunlar sanıyorum tamamen değişmiş durumda. Yani netleştirmek için soracak olursak, yani yapılan bu sizin bahsettiğiniz master planda diyelim, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin hem sergilenen eserleri hem de depoları, hem mevcut binası ve Darphane-i Amire'deki bütün binalar kullanılarak çözülebiliyordu. Evet, o şekilde bir çözüldü. Yani müzenin kendi içindeki mevcut depoların durumları iyi olmayanların sağlıklaştırılması artı yeni eserler ilave giren eserler içinde darphane binaları içinde yeni gezilebilir depo müzelerin sergi salonlarının oluşturulmasına dair bir master plan çalışması yapıldı. Evet, teşhir ve depoyla birlikte düşünülmüş. Bu İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın açıklamasında bu darphaneye amire ve kimyahane olarak isimlendirilen binalarda Marmaray kazılarından çıkan eserlerin muhafaza edildiğini söylüyor ve bizler bu depoları boşaltmazsak binanın ve eserlerin bakım ve onarım çalışmalarını nasıl yapacağız diye bir soru var açıklamasında. Yani darphane-i amireyi de boşaltmak istiyorlar, öyle anlaşılıyor. Bir de tabii biliyoruz ki 2019 yılında Milli Saraylar İdaresi Cumhurbaşkanlığına bağlandı ve Topkapı Sarayı alanındaki bütün yapılarda Milli Saraylara bağlandı. Dolayısıyla darphane-i amire binaları da dahil olmak üzere hepsi şimdi Milli Saraylar ve Cumhurbaşkanlığına bağlı ve onları boşaltmakla ilgili de kararlar alınıyor. Fakat biz yine bilemiyoruz bu kararlar, bu kadar önemli kararlar nasıl alınıyor? Yani arkeoloji müzelerinin de buraya yönelik projeleri varken işte hem sergilemeye hem depolamaya yönelik darphane-i amireyle birlikte bunların da ileride nasıl kullanılacağı da öte yandan açıklanmıyor. Arkeoloji müzelerinin kullanımından alınıyor ve açıklanmıyor. Bunlar da aslında siz de herhalde bilmiyorsunuz değil mi bunların nasıl kullanılacağını? Evet efendim, son durumla ilgili bir bilgim yok nasıl kullanılacağı konusunda. Ancak darphane binalarında Marmara ile ilgili eserlerin olduğu doğru, ama orada bir yanlış bilgilendirme ya da eksik bir bilgilendirme var. Darphane binalarında özellikle eski Konservasyon Restorasyon Müdürlüğü'nün kullanmış olduğu en sağlam ve en korunaklı bina olduğu için bir defa klasik binanın boşaltılan eserleri oraya nakledildi. Artı o binanın giriş katında da Marmaray metro kazılarından çıkan yaklaşık 10 bin sandık etütlük eserlerimiz. Etütlük eser sandıklarımız yine darphane binalarında korunmakta. Tabii ki o bir takım organik eserler, arşivleri, yine kazı arşivi, fotoğraf arşivleri de darphane binalarındaki depolarda korunmakta. Onlara uygun şartlar oluşturuldu. Binaların işte nemi, ısısı vesairesi klimalarla, çağdaş teknolojilerle imkan verdiği ölçülerde korunmaya çalışıldı ve darphane binalarında kısmen Marmaray'ın etütlük eserleriyle envantere dahil edecek bir bölüm eserleri bulunuyor. Ancak büyük bölümü etütlük eserler. Bunlara çözüm gibi sunuluyor bu havaalanı alanına ve Maltepe'ye depolar yapıp oraya taşımak anlaşılan. Yani aslında da anlaşılıyor ki darphane-i amire binaları boşaltılmak isteniyor. Ve boşaltılmak istendiği için de elimizde böyle bir depo sorunu çıkıyor. Aslında Zeynep Hanım, değil mi, sizin anlattığınızdan aslında böyle bir depo sorunu yok. Yani darphane-i Yani amireyle birlikte arkeoloji müzelerini düşündüğümüzde, ele aldığımızda böyle bir sorun yok gibi görünüyor. şöyle efendim, evet, darphane binaları baştan tahsis edildiği gibi müzenin kullanımına bırakıldığı takdirde ve oradaki planlandığı, projelendirildiği gibi restorasyon projeleri yapıldıktan sonra müzenin büyük oranda depo sorunu çözülmüş olacak. Tabii ki sürekli yıllık 25-30 bin eserin girdiği bir müzenin her zaman depo sorunu olacaktır. Ancak özellikle Metro ve Marmaray kazılarından çıkan eserler için Yenikapı'da bir müze yapılması planlanmıştı, projelendirilmişti. Yarışmayla bir projede birincilik kazanarak uygulamaya konmuştu. Bunun da bütün yasal kurul aşamaları gerçekleştirilmişti. Eğer bu müze Yenikapı'da yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda kurulacak olan bu müze yapılmış olsaydı, zaten Metro ve Marmaray kazılarından çıkan yaklaşık 100 bin etütlük, envanterlik eserin ve teknelerin burada sergilenmesi yapıldıktan sonra müzenin depo sorunları da kısmen hafiflemiş olacaktı. Evet. Yine tabii benim kendi düşüncem, bu etütlük eserler için müzenin yakın çevresinde bir etütlük eser depolarının oluşturulması gerekiyor. Yani depoların kaldırılıp kilometrelerce uzağa götürülmesi çözüm değil aslında. Bir müzenin bütünlüğünün bozulmasına neden olacaktır. Aslında yani evet bu noktada yani şey dünyadaki hani böyle büyük müzelere baktığımızda ki İstanbul Arkeoloji Müzeleri de onlardan birisi tabii ki çok önemli hem eser sayısı olarak hem önemi itibariyle. Yani işte baktığımız zaman böyle şey yani kendi mekanları dışında off-site deniyor. Yani böyle depo alanları arıyor müzeler kaçınılmaz olarak arıyorlar. Çünkü yani bu yerleştikleri yerlerde mülk değerleri çok yüksek olabiliyor. O kadar büyük yerler bulunamıyor falan. Yani böyle zorunluluklar nedeniyle taşınmalar anladığımız kadarıyla yani depoları taşımak ve o depoları ama bir taraftan da böyle üzerine kilit vurulmuş yerler olarak değil de hakikaten açık depolar olarak, çalışma alanları olarak falan değerlendirme çözümlerini baktığımızda görüyoruz diğer müzelerde. Yani bu tür şeyler aslında sanki olabilir. Burada da aslında ele alınabilir. Ama sizin bu yeni kapı şeyiniz çok önemli hatırlatmanız. Yeni kapıda o müze hakikaten yapılmış olsa aslında bu depo sorunun önemli bir kısmı oraya zaten taşınarak istediğiniz bütünlük orada sağlanacaktı, değil mi? Evet, evet efendim. Biraz önce bahsettiğiniz dünya müzelerinin bu alan dışındaki depolamaları ile ilgili konuya da değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili 2010 Kültür Ajansı başkenti seçildiğinde İstanbul Kültür Ajansı'nın böyle bir projesi de vardı. Özellikle Kültür Bakanlığı'na ait müzelerin depolarının şehir dışında uzak bir noktada işte ne bileyim Beylikdüzü gibi Avcılar gibi bir alanda yapılacak büyük bir ortak depoya taşınma projeleri vardı. Ve onun için çok çalışıldı. Bir örnek depo da yurt dışından gösterildi. Ancak o dönem müze müdürleri ya da müzelerin yöneticileri bunun çok sağlıklı bir karar olmayacağı konusunda görüş birliğine varıldı ve ikna edildi ve bu fikirden vazgeçildi aslında. Ve şu geldiğimiz noktada görüyorum ki bu aslında proje arşive kaldırılmış, tekrar gündeme getirilmiş durumda günümüzde, güncellenmiş sanki. Evet, yurt dışı müzelerinde alan dışında depolar oluşturabilirler. Çünkü onlar müzeleriyle ilgili gerek maddi kaynaklar gerekse insan kaynakları açısından sorunlar yaşamayan müzeler. Bütün çalışmalarını müzecilikle ilgili tamamlamışlar ve bir arkeoloji müzesi kadar zenginlikte bir koleksiyona sahipler mi? Sahip olanlar da vardır muhakkak. Ancak onlar bu çalışmalarını tamamlamış, dijital ortamlarda esere ulaşabilen, eserle sergi dışında, teşhir dışında çok fazla iletişimi, ilişkisi olmayan müzelerdir. Onlar için bu tip ortamlar, bu tip alan dışı depolarda eserlerini tutmak uygun. Ancak arkeoloji müzesi henüz 1 milyon eseriyle ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Müzenin mutfağı durumunda aslında müzenin depoları. Çünkü müzedeki 25-30 uzman bir yandan dışarıdaki görevlerini sürdürürken, alanda, arazide, kent arkeolojisiyle ilgili işlerini yaparken, vakit buldukları an müzeye geldiklerinde de depodaki işlemlerini, sorumluluklarını yapıyorlar. Yani bir müze idaresiyle, deposuyla, arşivleriyle, kütüphanesiyle, fotoğrafhanesiyle bir bütündür laboratuvarlarıyla. Bunun bir birimini alıp bir başka birime götürdüğünüzde bunun işleyişinde aksaklıklar doğacaktır. Depoların da bu şekilde kilometrelerce uzağa taşınması müzenin işlerliğini, müzenin işleyişini aksatacaktır. Dolayısıyla bir kopukluk olacaktır. Bizim müzelerimizin eserleri hala çalışma aşamasındadır. Dijital ortamlarda kayıtları vardır ama detaylı bir kayıt işlemleri birkaç yıldan beri sürdürülmektedir. Evet, bütün bunlar tamamlandıktan sonra düşünülebilir mi? O zaman tartışılır, konuşulur, düşünülebilir. Ama bugün geldiğimiz noktada depoların müzelerden koparılması, hele hele arkeoloji müzesinden ayrılarak uzak bir noktaya, ayrıca iki noktaya taşınması çok da sağlıklı görünmüyor bu gerekçeler Evet, nedeniyle. yani Maltepe, yani biri Maltepe, biri ta işte İstanbul Atatürk Havalimanı, eski havalimanı, yani hakikaten şehrin iki ucu böyle. Tabii İstanbul gibi bu kadar trafiği, yani bu şu demek oluyor aslında, Zeynep Hanım da söylediklerinden de anlıyoruz. Mesela şeyi de biliyoruz, İstanbul Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı da oradaydı, müzeye hizmet veren ve bütün diğer müzelere, yarımadaya hizmet veren, onun da taşınması söz konusu anlaşılan. Bu şu demek, yani bir kere Darphane'deydi, değil mi? bir evet, sonra da başka bir konudaydı ama yine yakındı. Bir kere götürülecek demek değil bu eserler. Yani bunların çalışılması için sürekli bir gidiş geliş de gerekecek. Dolayısıyla o, yani bir kere taşındı oraya konduyla bitmeyecek. Uzmanların üzerinde çalışabilmeleri Evet. için o eserlerin veya uzmanların sürekli bir gidip gelmesi gerekecek bu uzak yerlere. O da çok büyük bir zorluk ve eserler açısından da bir çeşit tehlike yaratıyor, değil mi Zeynep Hanım, bu kadar? Evet, özellikle eserlerin uzun zamandan beri korundukları ortamdan, depolardan alınarak yeni bir ortama taşınmaları, üstelik de oldukça uzak bir mesafede hareket ettirilmeleri ve gittikleri yeni ortama alışmaları bir süreç alacaktır ve bu da eserlerin yorulmasına, yıpranmasına neden olacaktır. Ayrıca güvenlik açısından da hareket halinde olan eserlerle ilgili, evet belki bütün güvenlik önlemleri alınabilir ama bu da bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla eserlerin bu kadar uzun mesafeler arasında hareket ettirilmeleri, yaklaşık 130 yıldır bir bölümünün korunduğu depolarda alıştığı ortamdan koparılarak farklı bir ortama taşınması, evet belki teknolojik donanımlarıyla, her şeyiyle ideal ortamlar oluşturabilirler. Ancak bu bir süreçtir ve bu süreçte eserlerin yorulmasına, yıpranmasına neden olacaktır. Sizin de belirttiğiniz gibi uzmanlar müzeyle depolar arasında sürekli verimsiz bir çalışma startına gireceklerdir. Yani müzeyle depolar iç içedir. Uzman vakit buldukça zimmetindeki, sorumluluklarındaki eserlerin efendim envanterini, bilgisayar kayıtlarını, belgelenmesini, arşivlenmesini yapar. İhtiyaç duyduğunda kütüphaneye çıkar, yayın karar, yayın karıştırır. İhtiyaç duyduğunda fotoğraf atölyesine götürüp fotoğraflarını çektirtir. Ya da ne bileyim aynıyatı ile ilgili idare dosyasından başka bir arşiv bilgisine bakar. Bütün bunlar iç içe yürüyen işlemlerdir. Müzenin işlevleri içinde önemli bir yer tutar. Depolar müzenin mutfağı durumundadır. Burada pişirirsiniz, burada ikramınızı salonlarda yaparsınız açıkçası. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç başlamış olacak böylelikle. Konservasyon, restorasyon laboratuvarları ile ilgili konuya gelecek olursam, onlar sadece İstanbul Arkeoloji Müzelerine hizmet vermiyorlar. İstanbul'daki tüm Kültür Bakanlığı müzeleriyle birlikte Marmara bölgesindeki müzelerin tümüne, konservasyonuna, restorasyonuna bakıyorlar ve hizmet veriyorlar. Bu onlar için de ciddi bir sorun olacaktır. Sadece İstanbul Arkeoloji Müzelerinin konservasyon laboratuvarı olsa, evet, bu birlikte aynı yerde, aynı ortamda görev yürüteceklerdir. Ancak onların başka sorumlulukları var, başka görev alanları var. Bunu nasıl çözecekler ben de bilemiyorum. Açıkçası bütün bu sorular kafamda açık durumda. Vurguladığınız önemli bir şey var aslında. Yani her müzeye kendi kontekstinde, kendi bağlamında bakmak tabii ki önemli. Yani biz Batı örneklerine hep bakıyoruz işte filan ama yani arkeoloji müzelerinde kaç mesela uzman çalışıyor? Arkeoloji müzelerinin bugün nedir? Yani eğer çok uzak, yani uzak depolara götürmek söz konusuysa, sizin dediğiniz gibi o yeterli bütçeniz olması lazım, onları envanterlemiş olmanız lazım, o bilgilere erişiyor olmanız lazım, o kadar çok uzman olması lazım filan, bunlara sahip değilken diyorsunuz siz. Yani bu kadar eksikleriniz Evet. daha henüz varken, oturmamışken diyorsunuz. bunu yapmak doğru olmayacaktır diyorsunuz, değil mi? Doğru özetledim mi bilmiyorum. Evet evet efendim, çok iyi özetlediniz. Yani müzenin daha henüz bütün işlemleri tamamlanmamış, eserler üzerinde çalışmalar, bilimsel araştırmacıların çalışmaları, müze uzmanlarının çalışmaları devam ederken ve de sürekli eser girişi olurken bu müzeden koparılması depoların çok sağlıklı bir karar değil. Umarım sağduyu üstün gelir. Bu karar daha iyi bir şekilde çözümlenir ve müzenin depoları kendi bulunduğu alan içinde çözümlenirse sanıyorum ideali bu olacaktır. Tüm bu Evet, saydıklarım nedeniyle. gerçekten Zeynep Hanım, bu hani teknolojik olarak o seviyede olmadığını henüz belirtmeniz farklı bir açıdan da konuyu aydınlatmış oldu. Bu konunun üzerinde durulmuyordu. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ve çok içeriden, mutfağından bize konuya baktığınız için çok teşekkürler. Evet, çok güzel oldu. Teşekkürler. İyi Ben de akşamlar. teşekkür ederim efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.